अर्ध में साचो तेरो नाम साई राम साई श्याम साई राम साई श्याम। तू ही माता पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है साई अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों बिगड़े तू ही सवारे, तू ही बिगड़े तू ही सवारे, तू ही बिगड़े तू ही सवारे, तू ही बिगड़े तू ही सवारे, इस जग के सारे का जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम जग में साचो तेरो नाम साई राम साई श्याम साई राम साई श्याम। तू ही माता पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है साई अंतर्यामी सबका स्वामी।

जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम, साई राम साई शाम, साई राम साई शाम, जग में साचो तेरो thank you. अंतर्यामी सबका स्वामी। Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram.